अबू अबाना, जरीर और अबू मुआविया सब ने इसी सनद के साथ सुहेल से इसी के मानिंद रिवायत की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4870।